ขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์ก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายชีวิตของคนเราเกิดมาในโลกนี้เป็นคติธรรมเมื่อเรายังมีกิเลสเราก็ต้องสร้างกรรมการสร้างกรรมก็มีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วเมื่อคนเราทำกรรมดีและกรรมชั่วแล้วโอกาสที่จะหนีพ้นจากผลแห่งกรรมคือวิบากนั้นไม่ได้เราทำดีเราจะต้องได้รับผลแห่งความดีเราทำชั่วเราจำเป็นอยู่เองที่จะเป็นผู้รับผลของความชั่วการกระทำเนี่ยมันเป็นเหตุจำแนกทำให้เราเกิดผลคือวิบากมีกิเลสก็เป็นเหตุให้เราสร้างกรรมเมื่อสร้างกรรมแล้วก็เกิดผลมันไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนที่เขาปัญหาโลกแตกที่ขอถามว่าไก่กับไข่อันไหนเกิดก่อนกันอันที่จริงแล้วไก่นี่ต้องเกิดก่อนเมื่อเกิดไก่แล้วไข่มันก็ต้องตามมามันเป็นวัฏจักรถามว่าไก่เกิดจากอะไรมนุษย์สมัยต้นกับสัตว์ในสมัยต้นกับนี่เกิดขึ้นมาด้วยอำนาจโอปปาติกะสัตว์ไม่มีพ่อไม่มีแม่อ้าวแล้วเกิดยังไงเกิดขึ้นจากแรงกรรมเหมือนตกลงมาจากที่สูงการปฏิสนธิถือกำเนิดอย่างนี้เขาเรียกว่าโอปปาติกะสัตว์สัตว์ผู้เกิดขึ้นโตทันทีเหมือนพวกเทพบนเทวดาหรือพรหมโลกอย่างนี้พวกสัตว์นรกเปรตบางพวกเกิดขึ้นด้วยอำนาจโอปปาติกะกำเนิดไม่มีพ่อไม่มีแม่เพราะฉะนั้นในสมัยต้นกับสัตว์เกิดขึ้นมาแล้วเขาเรียกว่าไก่เกิดก่อนเมื่อไก่เกิดก่อนเมื่อมีการสมสู่อยู่ร่วมกันพันแห่งเชื้อปฏิสนธิมันก็ตามมาคือไข่มันก็ต้องเกิดตามทีหลังเหมือนสัตว์ทั้งหลายที่เวียนตายเวียนเกิดอยู่ในโลกนี้ต้องอาศัยอวิชชาเนี่ยอวิชชาเนี่ยเป็นตัวกิเลสคือความไม่รู้อวิชชาความไม่รู้ก็เกิดตัณหาตัวตัณหาตัวนี้มันไม่รู้จักเพียงพอทะเยอทะยานหาฝนฝายไปพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องตัณหาว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีคือแม่น้ำจะเป็นเจ้าพญาหรือเป็นทะเลว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลมันก็บอกเวลาขึ้นเวลาลงแต่ตัณหาของคนเรามันไม่มีลดมันเกิดขึ้นทุกวันเลยนะท่านบอกว่าจึงแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีแล้วความอิ่มความยินดีในกามเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นที่สุดทุกข์เหมือนกับกินอ้อยจากโคนไปหาปลายพอเสวยกามคุณอารมณ์จะเป็นการเห็นรูปจะเป็นการฟังเสียงจะเป็นการดมกลิ่นจะเป็นการริมรสอาหารแม้สัมผัสเสพสังวาสกันท่านบอกว่ามันมีความสุขน้อยนะแต่ว่ามันมีทุกข์มากอัปปสาทาทุกขากามากามทั้งหลายนี่มีความสุขน้อยมีทุกข์มากอัปปสาทาแปลว่ามีความยินดีน้อยหรือมีความสุขน้อยทุกขาเนี่ยมีทุกข์มากมันเป็นเรื่องของอวิชชามองไม่เห็นโทษมองไม่เห็นโทษในสิ่งที่ตนติดตนยึด นี่แหละเขาเรียกว่าความมืดบอดอันนี้ท่านเรียกอวิชชาแล้วก็มีตัวตัณหาอย่างเป็นอย่างใหญ่ปุตตังคีเวนะมีบุตรเหมือนกับเชือกผูกคอทนังปาเทมีทรัพย์เหมือนมีบ่วงมาผูกศอกไว้สามีภรรยาเหมือนกับปอกมาใส่เท้าไปไหนไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามีบุตรบ่วงหนึ่งเกี้ยวพันคอมีทรัพย์ผูกบาทาคลอหน่วงไว้มีสามีภรรยาเยี่ยงปอผูกมัดมือนาสามบ่วงนี้ใครหนีได้จักพ้นสงสารแต่อันที่จริงมันหนียากมันก็ไม่ได้ลัดไม่ได้มัดไม่ได้คล้องไม่ได้ล็อกกุญแจแต่มันหนีไม่ออกความยินดีความติดใจในกามคุณอารมณ์หรือกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและกหาปณะทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องห้องหอบริวารปัจจัยสี่ที่เราอาศัยเนี่ยมันเป็นที่อาศัยยึดอาศัยเกาะใจมันจึงติดในสมัยพุทธกาลพระภิกษุรูปหนึ่งไม่ยินดีในการบวชหวังจะไปทำมาหาเลี้ยงชีพในความเป็นคฤหัสถ์มันอาศัยปัจจัยคือตัวตัณหาในทรัพย์มีเพียงแค่ร้อยเดียวเท่านั้นบิดาได้สั่งไว้ก่อนตายได้มอบทรัพย์ไว้ให้ใช้ซื้อพืชซื้อโคซื้อไถซื้ออุปกรณ์ในการทำนาพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นภิกษุผู้ไม่ยินดีในการบวชจึงไปคำนวณหลักเศรษฐศาสตร์ให้ภิกษุรูปนั้นฟังว่าถ้าเราไปซื้อไถซื้อโคซื้อพืชซื้อข้าวปลูกซื้อแอกซื้อไถซื้อจอบเหี้ยนเป็นต้นถ้าเราคำนวณด้วยทรัพย์ร้อยกหาปณะเนี่ยหมดแล้วไม่เพียงพอนี่พระพุทธเจ้าจึงได้เตือนสติภิกษุนั้นว่าตัณหาเนี่ยไม่มีคำว่าเต็มนะกหาปณะวัตเสนะติติกาเมสุวิชสุแปลคำไทยก็บอกว่าความอิ่มในกามทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะกหาปณะจะตกลงเหมือนหาฝนเต็มในท้องฟ้าท่านบอกว่าเอาเงินทองให้ตกลงมาในท้องฟ้าตกลงพื้นแผ่นดินคนเนี่ยจะไม่มีคำพูดว่าพอละเงินทองเท่านี้ของเราพอแล้วนั่นอัปปสาธาทุกขากามากามทั้งหลายมีความสุขน้อยมีทุกข์มากแม่ท่านอุปมาไว้ก็น่าคิดเหมือนกับสุนัขที่กระแทะกระดูกกลืนน้ำลายตัวเองหาความสุขไม่ได้แต่ความมืดบอดปิดบังพบในวัฏสงสารมันยินดีมันไหลติดอยู่ในเรื่องของรูปติดในรูปสวยๆถ้าเป็นผู้ชายก็ชอบผู้หญิงสวยๆเนี่ยคำว่ารูปเนี่ยพูดสำนวนปรมัตถธรรมเรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันนี้พูดถึงปรมัตถธรรมถ้าพูดถึงโดยสำนวนพระสูตรถ้าเป็นผู้ชายก็ชอบผู้หญิงสวยๆถ้าเป็นผู้หญิงก็ชอบผู้ชายหล่อๆเนี่ยชอบอยากจะดูอยากจะเห็นอยากจะฟังเสียงเพราะๆนะเสียงพูดของผู้หญิงมันก้องอยู่ในหูผู้หญิงก็อยากจะฟังเสียงผู้ชายมันเป็นธรรมชาติโยมอยากดมกลิ่นหอมๆกลิ่นที่เราต้องการปรารถนาอยากลิ้มรสอาหารอร่อยรสเปรี้ยวหวานมันเค็มนั่นอยากสัมผัสผู้หญิงก็ยินดีในการสัมผัสผู้ชายผู้ชายก็ยินดีในการสัมผัสของผู้หญิงเหมือนกับสุนัขที่มันแทะกระดูก มันไม่มีเนื้อมีเส้นมีเอ็นแต่ประการใดแต่ใจมันผูกพันกลืนน้ำลายตัวเองเนี่ยท่านเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบในหลักฐานเพราะว่ากามเนี่ยมันไม่มีสาระนั่นเองเหมือนสุนัขที่กระแทะกระดูกมันกลืนน้ำลายตัวเองโอ้พูดแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันเราก็มองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นดีบางทีต้องก็เปรียบเทียบหนักเข้าไปกว่านั้นเหมือนกับหนอนที่จมอยู่ในอาจมไม่อยากหนีไม่เห็นโทษในอาจมเหมือนคนติดเหล้าเนี่ยคนจะไปบอกว่าเหล้าไม่ดีคือคนมันติดเสียแล้วเนี่ยมันตัณหาอวิชชามืดบอดมันปิดบังเสียแล้วมันบอกว่าเหล้าไม่ดีบุหรี่ไม่ดีมันพูดได้แต่มันละไม่ได้เพราะฉะนั้นอิติวิญญายะบัณฑิตโตอปิทิเพสุกาเมสุระติงโซนาธิคัจฉติตันหักขยะระโตโหติสัมมาสัมพุทธสาวโกแปลคำไทยว่าผู้ฉลาดผู้เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอิติวิญญายะรู้ดังนี้แล้วนะย่อมไม่ยินดีกาเมสุในกามทั้งหลายอปิทิพเพสุแม้ในของแม้อันเป็นของทิพตันหักขยะระโตโหติย่อมเป็นผู้ยินดีแล้วในความสิ้นไปแห่งตัณหาอันนี้บัณฑิตนะโยมนะผู้เห็นโทษแล้วจึงโอ้ว่ามันไม่มีสาระแก่นสารเราจึงต้องถอนออกจากสิ่งนั้นตราบใดถ้าเรายังจิตใจเป็นหนอนอยู่จิตใจนะมันเป็นตัวหนอนมันก็ยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเหมือนหนอนที่มันยินดีในอาจมแต่ตัวตัณหานี่โยมมันไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีพระไม่มีโยมเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันหน้ามืดเพราะอวิชชามันปิดบังไว้เนี่ยคือตัวกิเลสมันจึงเป็นเหตุให้เราจมอยู่ในกองทุกข์หนีกองทุกข์ไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะออกจากกองทุกข์เราต้องตัดรากตัณหาตัวนี้เสียการที่จะไปตัดรากของตัณหานี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในคัมภีร์ทุกขนิบาตอังคุตตรนิกายว่าภิกษุทั้งหลายการที่ออกจากทุกข์นั้นมีอยู่สองทางหนึ่งปรโตโคสะคบบัณฑิตนะคบบัณฑิตศึกษาให้เข้าใจตามความเป็นจริงศึกษาธรรมะเขาเรียกว่าปรโตโคสะศึกษาให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงเอวังพังอุลังสาวเกวิเนติอนุสาสนีพระพุทธเจ้าย่อมพร่ำสอนสาวกของพระองค์ทั้งหลายอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังเป็นต้นพระองค์สอนอย่างนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ร่างกายของเราเนี่ยปลุพลุนเน่าเหม็นปฏิกูลแต่เราก็ยินดีในรูปเคียงเสียงสัมผัสยินดีในการรูปการคำสัมผัสในอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายนี่คือตัวอย่างใหญ่ของตัณหาแม้เราก็รู้ว่ามันไม่มีสาระแต่เราก็ติดแต่เราก็ยังเพลิดเพลินเมื่อได้สมประสงค์อติติกาโมท่านว่ากามันไม่มีความอิ่มมันพล่องอยู่หนึ่งนิดนี่พระพุทธเจ้าเห็นโทษแล้วจึงนำมาบอกสาวกทั้งหลายว่ารูปมันไม่เที่ยงเกิดมาแล้วก็แก่นะถ้ามันเที่ยงเกิดแล้วก็ไม่แก่ถ้ามันเที่ยงมันก็ไม่เจ็บเกิดแล้วก็ไม่ตายแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นสิ โอ้ยถ้าเรามองเห็นแล้วมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงคนเจ็บไข้ไม่ตายก็ผิดธรรมชาติคนตายแล้วไม่ถึง 2-3 วันเท่านั้นมนุษย์เนี่ยโยมมีกลิ่นเหม็นมากซากศพอวัยวะส่วนต่างๆน้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกจากจมูกไหลออกจากปากไหลออกจากหูไหลออกจากช่องทวารหนักทวารเบาแล้วเมื่อน้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกแล้วพวกหมูนอนเข้าชอนชัยปลุกพลุนเน่าเหม็นอันเกิดจากสังเสทชะเกิดเป็นหนอนชอนชัยกินอันนี้อวัยวะร่างกายย่อยสลายไปเป็นธาตุดินท่านจึงพูดเป็นคติธรรมให้พวกเราได้คิดกันว่าร่างกายนี้มีอะไรไว้เป็นหลักไม่นานนักจากเปื่อยเน่าเป็นเท่าฐานนอกจากความดีที่ตักตวงในดวงมารเป็นแก่นสารรองชื่อไว้ในโลกาคือเราจะหนีทุกข์พ้นทนทุกข์ก็ต้องคบบัณฑิตอันเป็นส่วนแห่งปรโตโคสะข้อที่สองเรียกว่าโยนิโสมนสิการการเดินทางในทางที่ถูกการดับไฟเราก็ต้องดับด้วยปัญญาการดับกิเลสตัณหาไม่ใช่ดับเพราะอยากได้สิ่งใดเอามาทับเราอยากได้สิ่งใดถ้าได้สิ่งนั้นจึงจะดับทุกข์ได้ไม่แน่โยมเหมือนดับไฟด้วยเชื้อมันดับไม่ได้เราต้องดับด้วยสติด้วยปัญญานะดับด้วยสติด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นตัวสติตัวปัญญาคนมีปัญญามันต้องหาความสงบดับกิเลสไม่ให้กิเลสมันเกิดเพราะตัวกิเลสเป็นเหตุทำให้เกิดการทำกรรมแต่ถ้าเราดับกิเลสการดับกิเลสมีสองอย่างดับแนวสมาธิแล้วก็ดับด้วยแนวปัญญาการดับด้วยแนวสมาธิค่อยละก่อนค่อยลดก่อนดับด้วยวิปัสสนาก็แล้วจึงละคือเราจะทิ้งครั้งเดียวมันไม่ได้โยมเหมือนคนติดบุหรี่ต้องค่อยละทีละเล็กทีละน้อยเคยสูบวันละหลายครั้งแต่ค่อยลดลงค่อยไปในที่สุดค่อยลดแล้วก็เลิกละไปที่สุดอย่างเราให้ทานนี่ยอมเป็นการละกิเลสนะเราระลึกนึกถึงทานกุศลที่ตนได้กระทำไปเกิดความปลื้มอกปลื้มใจเคยไปขุดน้ำบ่อก่อศาลาสร้างถนนถอดกฐินถอดประปาเราทำไปแล้วเห็นประโยชน์คนไปใช้ประโยชน์มากนึกถึงทานที่ตนได้กระทำไปแล้วมันเกิดความสุขเห็นไหมโยมนี่คือสละสิ่งที่เป็นกหาปณะคือทรัพย์สินเงินทองเนี่ยค่อยสลัดออกไปทีละเล็กทีละน้อยให้ทานแล้วก็รักษาศีลทานเนี่ยมันเป็นวัตถุภายนอกญาติโยมมีข้าวมีของจะเอาไปบริจาคในสมาคมมูลยนิธิต่างๆเราก็สละเงินสละทองออกไปมันเป็นทรัพย์ภายนอกต้องเสียเงินเสียทองนี่ทานเป็นการละกิเลสเหมือนกันแต่ถึงยังไงก็ตามมันก็เป็นแค่ฐานแต่สิ่งที่มันเหนือเข้าไปกว่านั้นกิเลสมันซับอยู่ภายในก็คือศีลโยมศีลเนี่ยมันจะไปสงบระงับกิเลสที่อย่างหยาบเขาเรียกว่าวีติกมะที่จะล่วงออกไปทางกายทางวาจาท่านเรียกว่าวีติกมะโทษที่ก้าวล่วงออกไปทางกายทางวาจาคดีการฆ่ากันยิงกันคดีที่ลักทรัพย์จะเป็นทรัพย์มีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณโทษของการที่ประพฤติผิดศีลกามเมสนองตอบตามความตัณหาต้องการของกันและกันผิดศีลผิดธรรมนี่อันนี้มันเป็นกรรมอย่างหยาบนะโยมนะโกหกกันประกาศโฆษณาว่าร้ายก่อขบวนอันนี้มันสร้างกรรมไม่มีที่สิ้นสุดบัณฑิตเขาไม่ทำกันแล้วบัณฑิตไม่ทำก็คนโง่เท่านั้นที่เขาทำกัน พูดกล่าวคำใส่ร้ายป้ายสีก็คำมดเท็จเนี่ยมันมีโทษนะโยมนะคนที่พูดคำไม่จริงนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอภูตวาทีนี่เลยอย่างอุเปติคนพูดคำไม่จริงพวกนี้พวกสัตว์นรกโยมนะใครจะเถียงก็ไปเถียงพระพุทธเจ้านะแต่คนที่ชอบด่าคนอื่นถ้าเป็นคนดีอาตมาก็ไม่รู้จะพูดว่าเทวดาที่ไหนจะเป็นคนดีนะคนที่คนดีเขาไม่ด่ากันพูดส่อเสียดใส่ร้ายป้ายสีจะเป็นใครก็ตามถ้าใส่ร้ายป้ายสีก็เรียกปิสุนะวาจาคำพูดส่อเสียดยุให้รำตำให้รั่วเสี่ยมเขาให้ชนกันเหมือนโบราณว่ายังไงก็ตามคนที่ไปสร้างสื่อแล้วให้มันเป็นเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งโต้เถียงอันนี้มันประตูอบายเท่านั้นเลยโยมนะมันไม่ใช่บ้านเมืองไม่ใช่ชาติอันนี้มันตัวกิเลสปิสุนะวาจาส่อเสียดนะพรุสวาจาเนี่ยคำหยาบด่าแต่ละคำนะไม่เป็นที่ไพเราะโสดไม่ไพเราะหูฟังไม่น่าฟังนี่คือพูดกิเลสให้ฟังมันล่วงออกไปทางวาจาเป็นพรุสวาทด่าตัดพ้อต่อว่ายกกลบรรพบุรุษมาด่ามาว่าคนที่ยินดีประเภทอย่างนี้ก็คือมองไม่เห็นโทษของบาปมันเหมือนหนอนที่มันยินดีในอาจมเนี่ยไอ้คนที่มันเป็นคนบาปด้วยกันเท่านั้นที่มันยินดีในอาจมเหมือนหนอนพวกหนอนบัณฑิตเขาเห็นโทษแล้วเขาขยะขยแงเขาไม่กล้าพูดเขาต้องมีเหตุมีผลเขาเรียกว่ามีหิริละอายชั่วโอตตัปปะเกรงกลัวต่อผลของความชั่วนี่ผลโทษของพรุสวาทมีนิรยะภูมิคือนรกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าโทษทุกนิรยะถูกไฟเผาอยู่ตลอดเวลาร้อนกระวนกระวายมีภัยรอบด้านตอนที่มีชีวิตเป็นอยู่ภัยคือกิเลสคือโทสะเผาตายไปแล้วก็เข้าถึงนรกเป็นต้นไม่ใช่ใครทำนะตัววีติกกรรมโทษเนี่ยมันล่วงออกไปทางวาจากล่าวพรุสวาทหรือกล่าวคำเพ้อเจ้อร้องรำทำเพลงสนุกสนานกันฮีฮาปาร์ตี้กันอยู่ในนั้นจะที่ไหนก็ตามเถอะพวกสัมภปลาปานมันก็ไปทำลายกุศลเมื่อไปทำลายความดีอะไรมันเกิดก็ความชั่วถามว่าทำชั่วไปไหนมันบอกแล้วความดีก็ไปสู่สุคติความชั่วมันก็นำไปสู่ทุคตินี่เรื่องทางพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่ากรรมนะอันเป็นวีติกรรมโทษที่จะล่วงออกมาทางกายทางวาจานี่คนมีศีลเขาระงับกรรมชั่วทางกายกับกรรมชั่วทางวาจาส่วนสุราเมรัยในท่านสงเคราะห์เข้าในข้อกาเมนะโยมนะในกรรมกิเลสท่านมีแต่ไม่มีสุรานะมีแต่ปานาอาทินากาเมส่วนข้อสุรานี้ท่านเป็นสิ่งเสพติดเป็นสิ่งที่เสพไม่อิ่มท่านเลยสงเคราะห์เข้าในข้อกาเมวจีทุจริตเพราะฉะนั้นกิเลสอย่างหยาบอันเป็นวีติกมะเนี่ยที่จะล่วงออกมาทางกายทางวาจาต้องระงับด้วยศีลมีหิริละอายชั่วโอตตัปปะเกรงกลัวต่อผลของความชั่วท่านอุปมาเปรียบเทียบเหมือนบุคคลผู้มีร่างกายอันสะอาดใส่เสื้อผ้าอันสะอาดเหมือนบุรุษสตรีผู้มีความใส่เสื้อผ้าสะอาดเขาจะไม่เข้าใกล้สิ่งที่สกปรกเหมือนบุคคลผู้เห็นอสรพิษร้ายไม่เข้าใกล้อสรพิษนี่เขาเรียกหิริละอายชั่วละอายบาปโอตัปปะเกรงกลัวต่อผลของบาปต่อผลของความชั่วถ้าเราใส่เสื้อผ้าสะอาดเราไปนั่งที่ใดก็ตามมันแปดเปื้อนขึ้นมานั่นแหละเขาเรียกว่ามันทำให้ใจเศร้าหมองบัณฑิตเขาใส่เสื้อผ้าสะอาดและเขาไม่เข้าใกล้ของสกปรก เป็นบาปทุกอย่างเนี่ยมันระงับด้วยศีลนะศีลทางกายทางวาจาส่วนกิเลสอย่างกลางโยมกิเลสอย่างกลางต้องระงับด้วยสมาธิอันเป็นปริยุทธฐานกิเลสคิดอยู่ในใจเราต้องเอาเราต้องมีเราต้องได้เราต้องเป็นระวังให้ดีถ้าเราไปหวังสิ่งใดระวังให้ดีโยมมันจะผิดหวังกับสิ่งนั้นถ้าเราไม่สมหวังแต่ถ้ามันสมหวังอย่าลืมนะอาหาปริเยสิทุกคือมันจะไปทุกข์กับการบริหารรักษาทำไมสิ่งเหล่านั้นมันจะอยู่กับเราทุกข์อีกแล้วน่ะมันได้มาแล้วมันก็เป็นทุกข์ถ้าวิบัติพัดพลากไปมันก็เป็นทุกข์เพราะเราได้สูญเสียเพราะฉะนั้นเราคิดกิเลสมันกลุ่นอยู่ด้านจิตใจเขาเรียกว่าปริยุทธฐานกิเลสเหมือนน้ำที่มีตะกอนมันมองไม่เห็นว่าสิ่งที่ประจักษ์อยู่ในน้ำมีกุ้งหอยปูปลาเรารู้ไม่ได้เพราะตะกอนมันปิดบังแต่บัณฑิตเหมือนกับน้ำที่ตะกอนมันจมน้ำก็ใสดิเมื่อน้ำใสบัณฑิตก็มองเห็นน้ำว่ามีกุ้งหอยปูปลาฉันใดบัณฑิตผู้เห็นโทษของกิเลสที่มันกลุ่มลมจิตใจอันเป็นปริยุทธฐานกิเลสคิดแต่ไม่ล่วงออกไปทางกายทางวาจานี่ต้องสงบด้วยสมาธิสวดมนต์โยมสวดมนต์ทำให้จิตไปเกาะอยู่กับบทสวดมนต์เลยกิเลสมันเลยไม่ได้ช่องนี่ระงับด้วยสมาธิ 2. ระงับด้วยการสวดมนต์ 3. ระงับด้วยการฟังธรรมเนี่ยเวลาจิตฟุ้งซ่านมาฟังธรรมใจสงบนะพอจิตฟุ้งซ่านคือคนนั่งคนเดียวเงียบเงียบคิดไปในเรื่อง108,009แต่ถ้าได้ฟังธรรมแล้วใจมันน้อมอยู่กับเสียงธรรมเลยมันเลยทิ้งเรื่องที่ไปคิดกับเรื่องของกิเลสที่เป็นปริยุทธฐานะอย่างญาติโยมบางคนนั่งสมาธิญาติโยมทำกันเป็นไหมเนี่ยลองทำดูนะโยมนะตื่นนอนแต่ตอนเช้าหรือนอนฟังธรรมะอยู่หลับตาซะหน่อยโยมอย่าเพิ่งลุกไปล้างหน้าล้างตาอย่ารีบไปทำกิจของตนเองนั่งตัวตรงๆนะโยมหายใจก็ยาวๆลึกๆให้เต็มปอดเอาความรู้สึกคือตัวสตินั้นมากำหนดจับไว้ที่ปลายโพรงจมูกพอตั้งสติแล้วหายใจเข้ารู้ขณะหนึ่งพอตั้งสติแล้วหายใจเข้าจิตจับนิ่งอยู่กับลมหายใจเข้านั่นชื่อว่าเราเจริญสมาธิขณะหนึ่งก่อนที่เราจะผ่อนลมหายใจออกตั้งสติก่อนแล้วผ่อนลมหายใจออกรู้จิตจับนิ่งอยู่กับลมหายใจออกนั่นชื่อว่าเราเจริญสมาธิอีกขณะหนึ่งเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิหายใจเข้าจิตจับอยู่ที่ลมหายใจเข้านั่นสมาธิเกิดแล้วตั้งสติก่อนผ่อนลมหายใจออกรู้จิตจับอยู่ที่ลมหายใจออกสมาธิก็เกิดขึ้นในขณะหายใจออกนี่เขาเรียกว่าคณิกะสมาธิตัวสติที่ระลึกก่อนหายใจเข้าตัวสติที่เราระลึกก่อนผ่อนลมหายใจออกไอ้ตัวตั้งสติบ่อยๆตัวนี้ละโยมเขาเรียกว่าทำความเพียรความเพียรแปลว่าทำกุศลให้เกิดขึ้นหรือปรารภสิ่งนั้นบ่อยๆบางทีท่านก็เรียกว่าอารัปภะอารัปภะตัวนี้แปลว่าเริ่มบ่อยๆตั้งสติหายใจเข้ารู้นะตั้งสติก่อนผ่อนลมหายใจออกรู้ไอ้ตัวสติมันเป็นประธานอยู่แล้วไอ้ตัวจิตที่น้อมไปหาอารมณ์นั้นบ่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าทำความเพียรสมาธิอยู่ที่ไหนก็จิตสงบในเวลาหายใจเข้าขณะหนึ่งจิตสงบในเวลาหายใจออกอย่างหนึ่งสมาธิไม่ได้หมายถึงการนั่งนะสมาธิไม่ได้หมายถึงการนั่งสมาธิไม่ได้หมายถึงการยืนการเดินการนอน สมาธิหมายถึงสภาวะจิตที่มันปล่อยวางอารมณ์รอบด้านสมาธิคือสภาวะจิตที่มันจับอยู่ที่ลมหายใจเข้าจิตที่มันจับอยู่ที่ลมหายใจออกนี่แหละเขาเรียกว่าเจริญสมาธิใจสงบนะนะโยมปริยุทธานกิเลสนิ่งเลยมันต้องมีอารมณ์เป็นเครื่องเกาะเครื่องยึดบางท่านก็เคยปฏิบัติตามปู่ตาย่ายายนะเออลูกนะหลานนะเวลาไปวัดไปปฏิบัติธรรมกำหนดพุทโธเข้าไหว้ท่านว่าถึงแม้ท่านจะไม่มีความรู้ท่านก็ยังนำให้จิตเป็นกุศลอยู่หายใจเข้าพุทนะลูกนะผ่อนลมหายใจออกนึกในใจว่าโทพอหายใจเข้านึกในใจว่าพุทใจมันเลยจับนิ่งอยู่กับคำบริกรรมผ่อนลมหายใจออกบริกรรมในใจว่าโทใจมันจับดิ้งอยู่กับคำบริกรรมนี่เขาเรียกว่าเจริญสมาธิสมาธิบางคนก็บอกว่าแหมวันนี้นั่งไม่ได้ว่างั้นจริงๆสมาธิไม่ได้นั่งไม่ได้นอนแต่สมาธิมันอยู่ที่จิตของเรามันจับอยู่ที่อารมณ์เดียวนี่เรื่องของการทำสมาธิญาติโยมมีโอกาสก็ลองทำดูหรือบางคนนี่ก็มานึกถึงร่างกายของเรานี่มีผมที่ขึ้นอยู่บนหัวเนี่ยมันเป็นของปฏิกูลนะเป็นของไม่สะอาดถ้าเราไม่สระไม่ชำระไม่ล้างไม่ซักไม่ฟอกเลยโยมในศีรษะของเรามันมีช่องขุมขนช่องที่ไหลของเส้นผมเนี่ยมันเป็นที่ไหลออกของเหงื่อใครถ้าเราไม่อาบน้ำชำระไอ้ผมบนศีรษะของเรานะดมดูนะโยมนะเราพูดความจริงถ้าเราไม่อาบน้ำชำระ 3-4 วันเหม็นสาบโยมผมเนี่ยจะถูกไฟไหม้เหม็นเขียวนะผมในร่างกายไม่ใช่แต่ตกลงสู่ภาชนะอาหารเราก็ไม่อยากทานแล้วผมก็ดีขนก็ดีอยู่ในช่องขุมขนในร่างกายของเราไม่ต้องให้ตายให้เน่าให้เหม็นนะโยมจะผิวขาวผิวดำผิวแดงยังไงในร่างกายลองเอามือถูแขนแล้วดมเนี่ยมันเหม็นกับขี้ไก่นี่โยมมีกลิ่นเหม็นแต่เราก็ไม่เห็นโทษเพราะเราไม่ได้พิจารณาถ้าจิตของเราไปนึกถึงผมแล้วมันทิ้งคนอื่นเนี่ยคำว่าสมาธิก็คือจิตมันมีที่เกาะนั่นเองท่านจึงเรียกว่าสมถกรรมฐานสมถะแปลว่าความสงบกรรมฐานแปลว่าอุบายตัวร่างกายบอดี้ในส่วน32ในร่างกายนี่แหละมันเป็นกรรมฐานมันเป็นอุบายเครื่องผูกจิตเมื่อจิตไปนึกถึงสิ่งนั้นมันเลยวางเรื่องอื่นในขณะนั้นๆเราต้องใช้ความเพียรผมขนเล็บมือเล็บเท้าอยู่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าปลายนิ้วของเรามันเปื่อยมันยุ่ยมันหลุดออกไปซะยมในนิ้วมือนะโอ้ยอาตมานี่เห็นคนที่ตายชอบไปพิจารณาคนที่ตายแล้วในซากศพเล็บมือหลุดออกมาโยมมันดำเขียวคล้ำสมมติเล็บมือของใครจะเป็นของนางงามจักรวาลของบุรุษที่หล่อที่สุดแม้ของเราเองถ้าเล็บมือมันเน่ามันตกลงภาชนะอาหารเราก็ยังกินไม่ได้ใช่ไหมโยมเนี่ยมันปฏิกูลถ้าว่าปูโลนานปการัสสะอสุจิโนปรุพุนเน่าเหม็นปฏิกูลด้วยอันเต็มอันด้วยของไม่สะอาดปูโลนานปการัสสะตัวนั้นมีประการต่างๆในร่างกายนี้เล็บมือเล็บเท้าถ้ามันเปื่อยมันยุ่ยนึกถึงสิ่งนี้ให้จิตมันเกาะอยู่กับพอนึกไปโอ้โหขยะแขยงเกิดปฏิกูลสัญญาขึ้นมาเห็นโทษว่ากายนี้อสุพังเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่สะอาดต่อไปก็ปลุกพลุนเน่าเหม็นฟันที่อยู่ในปากของเราก็เหมือนกันเห็นสวยเห็นงามเห็นคนนั้นยิ้มเห็นคนนั้นยิ้มแต่ถ้าเนื้อริมฝีปากเรามันเปื่อยมันยุ่ยสยมเนื้อหลุดออกนะโยมนะเห็นแต่เหงือกแดงๆเหงือกก็เปื่อยก็เนามีสีคล้ำสีดำสีแดงหลุดน้ำเหลืองน้ำหนองเยิ้มฟันหลุดออกมาแต่ละซี่ตกแปะลงไปภาชนะอาหารโอ้โหโยมเอ้ยตอนนี้เราทานกันไม่ได้เลยคือจิตมันไปนึกถึงแต่สิ่งเหล่านี้เออถ้านึกว่าคนไหนสวยคนไหนงามคนไหนหล่อถ้าเกิดหน้าตามันฟ ฟันมันหลุดออกมาจากซี่เหงือกมันบวมน้ำลางน้ำเหลืองน้ำหนองไหลเยิ้มออกมาแล้วเออเหยโยมปฏิกูลร่างกายของเรานี้ฉันใดร่างกายท่านก็ฉันนั้นนี่คนที่มีราคะตัณหาเกิดขึ้นในจิตใจให้เจริญพิจารณาร่างกายเป็นของอสุภะคือของไม่สวยไม่งามถ้าเรานึกว่าร่างกายเป็นของไม่สะอาดไม่สวยไม่งามอยู่อย่างนี้มันจะไปละแม่ละยากจงบางทีบวชเป็นพระแล้วบางทีกิเลสมันน่าจะลดน้อยถอยลงเพราะกิเลสมันไม่มีพระไม่มีโยมความอิ่มด้วยกหาปณะไม่มีท่านว่าความอิ่มยินดีในทรัพย์สมบัติจะเป็นของมีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณมันก็ไม่พอหรอกถ้าเราเห็นแต่ร่างกายมีผมขนเล็บแล้วก็ฟันเป็นที่สี่แล้วนะเป็นของไม่สะอาดถ้าฟันมันหลุดเหงือกมันบวมเหงือกมันเปื่อยมันเน่าน้ำเหลืองน้ำหนองไหลอาบริมเนื้อริมฝีปากมันเปื่อยมันหลุดว่าแล้วมันปากงามริมฝีปากงามนะที่เราไปสัมผัสจูบกอดกันแต่ถ้ามันเปื่อยมันเน่าอย่างนี้ใครก็ไม่ใกล้เข้าไปแตะต้องนะโยมอาตมาได้เห็นคนที่ตายแล้วที่ไปพิจารณาซากศพคนตายไปบังสกุลก็ไปพิจารณาดูปากเนื้อปากเปื่อยเน่าเห็นฟันโผโอ้โหโยมมันปฏิกูลนะโยมนะปฏิกูลพลุ่นเน่าเหม็นถ้าเกิดแม้แต่ฟันอยู่ในปากของเราถ้ามันคลอนมันหลุดออกมาเราจะเอาไปอมเข้าในปากเรายังปฏิกูลของตนเองนี่มีกลิ่นเหม็นพูดจริงๆนะอย่าไปเสแสร้งอันนี้พระพุทธเจ้าให้สอนว่าอสุภะเป็นของไม่สะอาดมันจะไปละกิเลสอันเป็นปริยุทธฐานคิดอยู่ในใจทำไมมันจึงละคนนี้ไม่ได้นะมันเป็นละกิเลสที่คิดกลุ่มลุมอยู่ในจิตใจอันเป็นปริยุทธฐานนี่ต้องละด้วยสมาธินะคนที่คิดเรื่องตรึกกามคุณอารมณ์และกรรมฐานข้อที่5คือหนังกรรมฐานมีหนังเป็นที่5ท่านเรียกว่าตัจจปัญจกะกรรมฐานหนังในร่างกายของเรามันจะผิวเหลืองผิวขาวผิวดำผิวแดงแต่ถ้าเกิดมันเปื่อยแตกปลิน้ำเหลืองน้ำหนองเอาหนังกำพร้าออกจากร่างกายแล้วโอ้โยมไม่มีอะไรใครเหนือใครหรอกเนื้อสีแดงแดงน้ำเหลืองน้ำหนองไหลอาบทั่วกายหนังที่มันหลุดออกไปตกลงไปสู่ภาชนะแม้ตกที่มือเราก็บอกว่าไม่สะอาดตกลงภาชนะอาหารเราไม่ต้องพูดนี่มันปฏิกูลท่านเรียกว่าอสุภะใจมันคลายสั่งจากความรักเหมือนในสมัยพุทธกาลภิกษุรูปหนึ่งไปเห็นนางสิริมาโอ้นางสิริมาเนี่ยสวยจริงๆแต่วันนั้นนางป่วยขนาดป่วยยังสวยจิตกำเริบเสิบสาวขนาดบวชเป็นพระใจนึกถึงแต่สิริมากลับมาถึงวัดกินข้าวไม่ได้พอวันนั้นพอใส่บาตรเสร็จนางสิริมาตายพอครบ7วันพระพุทธเจ้าชวนพระไปพิจารณาซากศพภิกษุผู้มีจิตกำหนัดในนางสิริมาไปเห็นใบหน้าที่สะสวยวันนั้นวันนี้น้ำเหลืองน้ำหนองถอดผ้าออกมามันเหมือนมันเป็นซากศพน้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกมาไปใกล้ๆมีกลิ่นเหม็นเท่านั้นภิกษุนี้เกิดสังเวชสลดใจน้อมเข้ามาสู่กายของเรากายของท่านเป็นเช่นใดแม้กายของเราก็จะเป็นเช่นนั้นอสุภสัญญาปรากฏเกิดขึ้นวิปัสสนาญาณแล่นเข้าสู่ญาณบรรลุเป็นพระโสดาบันเลยนี่เข้าถึงกระแสธรรมเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่หยุดไม่ถึงพระนะไม่หยุดกิเลสและจะไม่เข้าถึงพระไม่ละจะไม่เข้าถึงธรรมนี่ตัวกิเลสมันปิดกั้นนี่แนวสมาธิมันต้องละกิเลสที่เป็นปริยุทธฐานโดยหลายวิธีการประการที่สองก็คือเมื่อเราศึกษาเรื่องกิเลสอย่างกลางที่มันกลุ่มลุมจิตใจบัดนี้เราจะไปละกิเลสที่เป็นอนุสัยอนุสัยญาติสัยญาติก็แปลว่านอนอนุสัยก็คือกิเลสที่มันฝังนอนเนื่องอยู่ในจิตตสันดานของเราเรานั่งฟังธรรมะอย่านึกว่าไม่มีกิเลสนะ มันเหมือนกับไฟที่มันอยู่ในหัวไม้ขีดจะบอกว่ามีไฟมันก็ไม่ใช่เพราะมันนอนเนื่องคำว่าสายญาตินะโยมอนุสัยใสมาจากคำว่าสายญาติแปลว่านอนอนุสัยกิเลสคือกิเลสที่มันนอนอยู่ในจิตตสันดานคือพูดง่ายมันยังละไม่ได้เหมือนกับศิลามันทับหญ้าไม่ใช่ว่าหญ้าไม่มีแต่ว่าเหตุปัจจัยมันไม่พร้อมเหมือนหัวไม่ขีดนั่นแหละมันไม่มีไฟแต่ถ้ามันไปกระทบกับกล่องไม่ขีดเมื่อใดไฟมันก็ไหม้บ้านไหม้เรือนกิเลสภายในก็เหมือนกันถ้ามันเกิดขึ้นมามันก็เผาหล่นจิตใจของเราอันนี้ต้องละได้ด้วยปัญญาปัญญานี้ต้องละโดยวิปัสสนาปัญญาวิปัสสนานี่ก็คือเรื่องของปัญญาปัญญานี้มันต้องเห็นแจ้งนะเขาเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนามาเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามต้องมาดูตัวเองนะศึกษาธรรมะต้องมาดูตัวเองก่อนว่าร่างกายที่เรานั่งอยู่นี้เรานอนอยู่นี้ร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่ารูปไม่ใช่เราหัวอกท้องก้นขามือเท้าเนี่ยมันเป็นกายนะกายนี้ท่านเรียกว่ารูปความรู้สึกนึกคิดทางด้านจิตใจเขาเรียกว่านามเราเห็นกายนั่งยืนนอนอยู่เนี่ยเป็นรูปความรู้สึกนึกคิดทางด้านจิตใจเขาเรียกว่านามนามเนี่ยไม่มีตัวตนแต่ว่ามันสัมผัสได้เรารู้นะนามนามจิตเนี่ยเวลาอยากได้เรารู้ไอ้ความอยากได้เป็นโลภะเรารู้เวลาโกรธเกิดขึ้นมาเนี่ยรู้ไหมรู้แต่เราไปยึดความโกรธว่าเป็นเราแต่อันที่จริงความโกรธนั้นมันเป็นนามนะนามเนี่ยมันน้อมไปหาอารมณ์หมาเห่าเราก็ไปโกรธหมาคนด่าเราก็ไปโกรธคนอันที่จริงความโกรธมันได้เกิดได้เหตุปัจจัยแต่ถ้าเราศึกษาธรรมะให้เรามองเห็นความโกรธนั้นเป็นนามอย่าไปยึดถือว่าความโกรธเป็นเราไอ้การที่บอกว่าอย่าไปยึดถือเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจถูกว่าที่เป็นความโกรธนั่นคือนามที่ใจเราไปรักผูกพันสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ตามไอ้ความรักนะโยมพยายามดูความรู้สึกของเราถ้าเราดูความรู้สึกคือตัวโลภะแล้วมันจะเห็นความชอบน่ะเป็นนามแต่เราความชอบเกิดขึ้นเรานึกว่าเป็นเรามันก็เลยไม่เห็นโทษความโกรธเกิดขึ้นเราไม่ชอบไม่พอใจเราจะให้เป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นตามที่เราปรารถนาเพราะเราหวังจะให้เป็นอย่างนั้นเมื่อมันไม่สมหวังละใครทุกข์เราก็ทุกข์เพราะเราจะไปบังคับบัญชาสิ่งที่เป็นอนัตตาซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้จะให้อยู่ในอำนาจเหมือนจะไปบังคับก้อนน้ำแข็งไม่ให้ก้อนน้ำแข็งละลายมันก็เป็นทุกข์สิโยมเพราะไปบังคับสิ่งที่มันไม่เป็นตัวตนจะไปบังคับให้เป็นไปในอำนาจมันเป็นไปไม่ได้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันยึดถืออะไรไม่ได้ทั้งรูปทั้งนามนี่แหละทั้งกายทั้งใจนะสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงยึดถืออะไรไม่ได้นี่ถ้าปัญญาเกิดขึ้นมันมองเห็นอย่างนั้นไม่เป็นสาระแต่คนไม่มีปัญญาไปเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระแย่งที่หากินเอาละแย่งที่หากินลบลาฆ่าฟันกันอยู่ทุกวันเนี่ยญาติโยมแย่งสวนแย่งนาแย่งบ้านแย่งเรือนแย่งที่หากินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งบ้านแย่งเรือนเป็นพี่เป็นน้องกิเลสมันไม่เลือกหน้านะโอ้หน้าสังเวชใจมันน่าจะให้มันมองเห็นอะไรแย่งที่หากินแย่งถิ่นกันอยู่และข้อที่สามเนี่ยหนักมากแย่งคู่กันนอนโอ้โหโยมเนี่ยเป็นสัญญาของสัตว์โลกไม่ยกระดับจิตให้มันสูงขึ้นเพราะเราไม่ได้คบนักปราชญ์ไม่ได้คบบัณฑิตไม่ได้คบบัณฑิตเขาเรียกว่าปรโตโคสะสองโยนิโสมนสิการ คือทำความเข้าใจถูกนะโยนิโสมนสิการอย่างที่เล่าให้ฟังเราต้องฟังนะมีดมันจะเกิดความคมเนี่ยเราต้องรับปัญญาจะเกิดต้องอาศัยการฟังฟังทุกวันเหมือนการฟังแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันเพิ่มปริมาตรการสะสมความรู้ความเข้าใจเหมือนขัดเงาในกระจกกระจกเงาถ้าเราขัดเราสีทุกวันเนี่ยประโยชน์ที่จะพึงได้มันทำให้กระจกเงาใสกระจกเงาถ้ามันใสผลที่ได้ก็คือเห็นตัวเองชัดมากขึ้นสมัยเก่าเรามีกระจกบานมืดเพราะฝ้าฟางธุลีมันติดแต่ตอนนี้เราขัดสีทุกวันมันฟังธรรมะทุกวันปัญญามันเกิดมันเข้าใจมันไปรู้ไปเห็นว่าโอ้คนเรามันไม่มีอะไรกายเป็นรูปจิตเป็นนามร่างกายเป็นรูปจิตเป็นนามตัวเราเป็นเช่นใดแม้บุคคลอื่นคนอื่นก็กายเป็นรูปจิตเป็นนามตอนนี้มันถอนคนแล้วโยมมีแต่รูปมีแต่นามคนอื่นร่างกายเขาเรียกว่ารูปจิตใจของเขาเรียกว่านามแม้ลูกของเราโยมต้องนึกอย่าไปนึกว่าลูกของเราให้มองเห็นกายเป็นรูปมองเห็นความรู้สึกนึกคิดของเขาเป็นนามแม้ตัวเรากายก็เป็นรูปความรู้สึกนึกคิดเอื้ออาทรคนึงหาเขาก็เป็นนามเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามแล้วมันจะไม่มีคำว่าเราเวลานั่งเป็นทุกข์ถ้าเราเข้าใจกายเป็นรูปเวลานั่งเป็นทุกข์ปัญญาเกิดขึ้นมารู้เห็นเลยว่าที่เป็นทุกข์คือกายไม่ใช่เราแต่ถ้าโทษของการไม่กำหนดรู้เป็นยังไงอ้าวถ้าเราไปกำหนดว่าขาใครละโยมเอาก็ขาเราสิแล้วขาปวดเป็นทุกข์ใครทุกข์ล่ะขาใครขาเราถ้าขาปวดใครทุกข์เราทุกข์เพราะขาของใครขาของเราเห็นไหมถ้าเราไปยึดสิ่งใดใจก็เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นมีลูกก็ทุกข์เพราะลูกมีโคก็ทุกข์เพราะโคมีนาก็ทุกข์เพราะนาอันนั้นสิ่งภายนอกแต่มีขาก็ทุกข์เพราะขาอาตมาเคยอยู่กับหลวงพ่อหนอท่านถามโยมที่ไปเทศแนวการปฏิบัติโยมทำไมจึงโยมจึงเปลี่ยนพลิกซ้ายพลิกขวาอยู่ตลอดเวลาปวดขาเจ้าข้าว่างั้นทำไมจึงปวดขาล่ะโยมเพราะขาของโยมเป็นทุกข์หลวงพ่อหนอว่าไงไม่ใช่โยมเพราะโยมมีขา ไปยึดขาว่าเป็นขาของเราอันนี้เรื่องของปัญญานะโยมนะถ้าเราเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามสติไม่ฟั่นเฟือนประโยชน์อันนี้นะโยมแม้จะไม่ได้บรรลุธรรมมันปิดประตูอบายได้อสัมมูลโหกาลังกโรติเนี่ยสติไม่ฟั่นเฟือนไม่หลงตายนะอย่าลืมนะเวลานั่งเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์อยู่บ้านอยู่โรงพยาบาลตายจอมกองขี้กองเยี่ยวเนี่ยมันมองเห็นกายเป็นทุกข์มันไม่ได้ไปโทษคนนั้นคนนี้คนมีธรรมะเพ่งโทษตนเองไม่ไปนึกถึงคนอื่นคนมีธรรมะดูเพ่งโทษตนเองอยู่ตลอดเวลาว่ามันมีแตกรูปเป็นทุกข์เวลาจิตใจคิดถึงพ่อถึงแม่โอ้นี่นามคิดถึงพี่คิดถึงแฟนคิดถึงลูกคิดถึงแพทย์คิดถึงหมอถ้าเราไปคิดถึงเขาทุกข์หายไม่หายไอ้ความคิดความนึกมันก็เป็นนามไม่ใช่เราผู้มีปัญญาเนี่ยพอจิตคิดรู้อ้อจิตคิดถึงแพทย์จิตคิดถึงพยาบาลเนี่ยคิดถึงพยาบาลเพราะจิตมันคิดถึงแพทย์เป็นจิตขณะหนึ่งจิตคิดนามคิดถึงพยาบาลก็เป็นอีกขณะคิดทำไมคิดว่าอยากให้เขามาช่วยแบ่งเบาทุกข์ของเราถ้าคนไม่มีธรรมะเมื่อนึกถึงเขาถ้าเขาไม่มาบริการตามที่เราคิดเป็นไงโยมถ้าเราหวังถ้ามันไม่สมหวังแล้วใครจะทุกข์เราทุกข์เพราะไม่สมหวังโรงพยาบาลนี่แย่พยาบาลนี่แย่แพทย์นี่แย่ถ้านึกถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่พ่อไม่มาแม่ไม่มาพี่ไม่มาพวกนี้ก็ไม่ดีทุกข์เพราะฉะนั้นความนึกความคิดมันก็เป็นนามวางจิตใจให้เป็นกลาง นี่เป็นเรื่องของวิปัสสนาแนวทางออกจากทุกข์ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงสรุปแล้วว่าวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นละอนุสัยกิเลสนะกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานกันวันนี้ก็เลยนำเรื่องของพระธรรมคำสอนเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาฟังให้เกิดสติฟังให้เกิดปัญญาเราก็น้อมมาพิจารณาด้วยหลักธรรมคำสอนการพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลตามความเป็นจริงเพื่อละคลายถ่ายถอนกิเลสตัวนี้ท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการหรือกำหนดถูกนะพิจารณาถูกทำความเข้าใจถูกนี้เป็นทางออกจากทุกข์ตัดทุกข์ตัดกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดวัฏฏะสงสารเพื่อจะให้เกิดสติเกิดปัญญารักกันเตือนกันเป็นกัลยาณมิตรเป็นกัลยาณธรรมให้กันและกันนะวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์หมดเวลาแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพผู้บรรยายต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าธรรมะคลายทุกข์ลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร